حاجی اگر نابالغ ہو تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ نہیں, حاجی پر جب نابالغ ہو تو حاجی فرض نہیں ہے, تو قربانی بھی واجب نہیں ہوگی. مگر جو حج کرواتے ہیں ان کو چاہیے قربانی بھی کر دیں, اس کی طرف جو حج کا ہی خرچہ اٹھاتے ہیں تو نابالغ کی نیکی قبول ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.